سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأنا في سماري يتهد سورة الإنسان سبقنا أني فدري يتامى ابن عباس ننلاد الله صلى الله عليه وسلم وما جنغن نوية جلد سبحة جد الجمع ألف لام ميم تنزيل السجدة من بيان لا ريب دبل سورة الإنسان ده دو شي موجي ديدي وني دنا لا دي جانغنا صلى الله عليه وسلم عند الجمعة يجول دي صبح دارني ادان دي فاتحة سورة السجدة دارني دي ميرني فاتحة سورة الإنسان اي ye bugoto nani bi ko ne jangade do simare o woné waydo jaggé hunuko mo wiko woni o yi wannon de do simare ndatti ndi mi nande e jangdine la do sallallahu alaihi wasallam tammi julna min subah ko rewbe ni jahanno jama hana e gono jogi sardi rew ben ba julo jama on jogi sarbi e jina la sallallahu alaihi wasallam kade horbe alla be ciudi alla bi wato kade horbe alla ciudi alla on jama jini kono non ene wadi sarbi non be ciuro to hay dar yesa ke mak damal gal be nasir sangal jida damal gal worbe nasir sangal te sobi cilmini kamɓe ɓe mbaɗata baƴiyaji salihaji ɓe mbaɗata baƴiyaji koye lawol ɓe gadata worɓe ɓe yaltude woto ɓe jillodirde mumen ɓe urata ɓe cenglata woto ɓe urno woto ɓe uru woto ɓe cenglu hendu urnu woto ƴette mabɓe noon nene kadi hay sawtu goto woto nane mabɓe wana to jaw wana to goddu fo koy sarbiyeji di ganduda jeyadi e debbo so tawi ene juloya subhanahu wa ta'ala jukal a'udhu billahi minash shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim wa hal ata mata arani ala al insani an hinun dumun najudu min ad dahri aduna tawi lam yakunu allatanuhu shay'an ku hunde mazkuran halani jangtani ɓeyde goto kala wirtake muɗum jumunna e zaman tawi hay goto noddanimo inde makko hay goto noddiranimo inde makko zaman uji kewɗi mbirtima ɗo tawi bamma e hoore mum jibinɗoma o e nene ma e hoore mu jibinɗoma ɗiɗo ɓe hay kanu men inde mumen innaka taw jamanuji kewɗi wirtima ɗum ko bani adama fof no foti dumunnaji mbirtima ɗo ha heewi tawi kanum ala ɗo ma goɗɗi mbirtuɗo ha hewata ummima ɗo ma goɗɗi mbirtuɗo ha hewata ummima ɗo yalla man ala winnanu minen khalaqna al insana min taji neɗɗo min nutfatin e toɓɓere maniyyu amsajin jillunde ndiyam debbo e ndiyam gorko ndiyam debbo e ndiyam gorko jillondir way fa jaalnahu min mbaɗimo samian ko nanowo basiran ko jiyowo samian e nebtali emin jarriɓomo ono jowral subhanahu wa ta'ala wi ko ko ay li nabluwakum ayyukum ahsanu amala nabtalihi min jarribum wa ja'alnahu min badim samian ko annano basiran ko jiyo inna lu minan non hadainahu sabila min fewni mo e labi didi min bi mo gol nani ko pewngul gol nani ko oñi gol jon non an andi hollen gol jettata imma shakuran imma shakiran imma jetta allah e mojjere mudum de wadan mande de wa mana yahjuni lawul ko ci gol gol wa imma kafuran walla jetta allah walla o yedda allah o rewa lawul gol ganduda e yongol wada ka barki gol yalla man ala wima inna liman a'tadna min fadanim min kiblani lil kafirin wa nadhi hafira bebe salasilan challalle cienuji wa aghlalan illude cien eden gandi dum lillugal non ko wadete e dande rawandu wal wadde e dande maccudo so tawi ene hume e yono mbadano adani nde toñangi satinde non woni lillugal ko jawo e dande wadde cien lillugal enen ganduden dum adan sedum ko rawandu lillugal rawandu inna al abrara aynu mujibbe de sayra nan sayra aghlalan min badani bil lilude wa sa'iran jingul kubul sa'ir ngol do woni petrol jeyi kala jingul natugul danje dole ittete sa'ir hunde wade e maggul mbele yo wade mum belen danje dole ha biyane kam jawandu hoori mudum o yottinwa ci yimbe nana nene kam jawandu hoori mum o yoda ci yimbe nana da ci yimbe nana sabi Allah sayir woni mana petrol jeyli di so tawi jeyli di pamdi doole jeyngol kala jangul ha wi ene nyifa wadi he mudum ko sayir hubbe e yokati hubbe kullama khabat zidnahum sa'iran halani gol yi hangul doji kalani gol doji min beyda nabi kadi yo min beyda hen sayir gol beydo hubbe e naam wima noon inna al abrara ayno moƴƴuɓe ɓe e moƴƴinɓe ɓe e moƴƴanaɓe ɓe moƴƴuɓe ɓe e moƴƴinɓe ɓe e moƴƴanaɓe ɓe ɓe nde yasrabuna ene jara min kaasin e kaasuji ɓuri hewde noon sa rabima kaasin tan tawata ko sangara eyi kono noon ɗiɗo kaasuji ko sangara kono wona sangara manillo kana latima misajuha ko jilla hen ko kafuran ko kafur eyo macce ɓuɓɗo ɓuɓɗo no feewi o wima aynan ko sewnde wona de wona e butel woni saka wiya gasi wona e londe woni saka wiya gasi eyi wona e ɓundu woni saka wiya ɓundu ndu hori ala ko caanugol aynan ko sewnde sewnde woni yitere ɓuloore ndiyam witere to ndiyam ɓura aynan ko sewnde nde ganduɗa yasrabu ene yara biha e mon ibadullahi jiyaɓe allah wa yufajjiruna ha eɓe puccitane ɗum tafjirane puccirgol masalan toɓe ndeɓe jiɗi fo arat ndeɓe jiɗi fo arat kamɓe ɓen ɗon noon yoɓeteɓe ndiɗo jobdi ene jeeya e golle mabɓe yofuna bin nasari eɓe kumnanno takke kala koɓe takkani allah takere ko dewal ngal Allah fawani dewal ngal iyo koko Allah fawani ma pawda yo horema asalan di iyo sabi ballora de Allah subhanahu wa ta'ala te takante tan ko Allah somi dañi nangam mami jul nangam wala mami hor nangam wala mami ittu jawti mana ya wala mami sakko nangam woni takere asalam jido ma wala biye wala jom suudu maada ene lili da fi kallal tampa hen no feemi biya joma mi takkani ma o kala di ummi do ha faate haajum wallahi man hor balde tati wala man hor balde nay wala mami sakko ujunere wala mami sakko million an andi ko biida ma sakko ko an biida an andi ko biida ma hor ko an andi darde biida da juula de dum non kala de dum don wadi on dañi jam kala ni on dañi jam walla biida so danni do artin so on artin walla don dartan no palace biya so mi jettam walla won ko njilu so da biya so mi dañi walla won ko kulno da biya so mi dadi hen mami wadan Allah nangam taw ko dewal Allah ngal ganduda ko an waddi ni dum e horema an waddi ni dum e horema so tawi dum waddi tan waddi mam ay dum non be ganduda kan no so takki tan badat ko takuno yufuna bin nazari hum no be takki ويخافون بكل يوم يلوم كان لاتي دو شره بني مود مستطيرا كوكو فلتت كوكو سرطو هذا تايبور ويطعمون الطعام ابن يمين نيام دي على حبه تما ابي كدي اي يد نيام دي ابن يمين نيام دي دي تما بي يدي دو تايب تويا دو نيامين دو كوبي يدي وانا نيام دي ما ها كدا بي وند نواني بالي على بالي دي نيامتا تيو wiya wande ndoken almudu hmm almudu kam jibina e kono non almudu ni ha mai e minen miri keddandi kay hey min odo tan mo kaldo woy modi mi sansani dum haji wutteji nay mi ara tan wotini almudu be nokkane mi tottami mi soppino da mi ñamel mi yam sansu ya bon on wuti ki mi at retina al mud da be totta sa kam ko mum min ne mi jahata wutte je fami borna ni mi ngi ni andu be so tawi mi jinno so mi kedda no mi hebata yutimuna ta'ama ibn yammina ñamde ala hubbihi tawi be kiddi e yidde ñamde de eɓe mbima kadi ha o rutti koye Allah subhanahu wa ta'ala eɓe ñammina ñamde tawa ɓe ñamminiri ɗum koyeɓe jiiɗi Allah subhanahu wa ta'ala e yidde Allah subhanahu wa ta'ala kono noon ala aya o siyaɓo e gurtugol ayo ari o no wurtori ni eyo wona Allah woni ɗo woni ɗo ko ñamde nde ala hubbihi taw ɓe jiɗi ñamde ɓe ñammina miskinan miskin wa yatiman be nyammina al yatim wa asiran be nyammina dahal dum ne so be nyammini be kaljiti be mbi ay berde mabbe be kalata e demde mabbe de ala be koy demde yo koy berde mabbe be kalata roy lisan hala mabbe hala mi mi inna ma nutimukum min yamminirani un sawana li wajhillahi yeso allah min yamminiron tan yo welal la nuridu minkum min hidaya mun jazaan jarajuf a jaarama min jiɗa e moɗon jazaa jobdi wala shakura wona manton min jiɗa joɓon min jiɗa kadi mana manton min jiɗa kalto yondum bangi goɗɗo min jiɗa kadi mana ya joni manton min eyyi min jiɗa kadi honono hene he ene hen no mbaɗata ndeysan ɗum ɗon andi ɗum almudu tan andi ɗum e almudu nda gare ñoñane kam ɗum ɗo walla mbaɗane kam ɗum ɗo mi sakko on angay sakkaka yeey ɗum kay ko kasdi wona wona sada ɗum ko kasdi wona la nuridu minkum jazaa wala shukra imbiya innanu minan nakhafu min kulli min rabbina ijumi amen yawman yalama abusan nirbinido bondo yeso yalama nirbinido bam qariran chatudo nirbinagul subhanahu wa ta'ala wi sabin golli de do golle e odo anniya فوقاهم الله ألا ما دندو به شر ابنه يورد ذلك اليوم عن دنيا لهم ما ألا دندو به ابنه عن دنيا لهم ولقاهم وهار مجد مجد كور النظرة إني تار يسو يسو اللام كر وسرورا بالبت وجزاهم ألا يبيب جزاهم يبيب بجبام بما صبروا إكو بنيوكو sababu ni neddo wawa rewde Allah wada ko mujji so wana taw ko muñal ay be jobama e muñal ngal jannatan al janna wa hariran isroy dimo fiha hen ay e be tuddi jangana wuy alal araiki e do tribunal e do dankej la yarawna be jiyata tuddi be jiyata fiha ton shamsan nangi bingule taaki wala zamhariran wana kadi jangul ngul ganduda tajuul juude koy wana jangul jornuul juude koy dum ne wadani yatune ne batti alayhim do mabbe zilaluha balla huzulilat wadani yatune ne batti alayhim do mabbe zilaluha ubrindi mubri ndi ne batti be no fe wannon bubri ndi ko ndi ni ndi di yahata haydo wannon ndi do bubri nawata dum ko nangi to nangi ala adandi bubri bubri jamma mana jirta da esan yel hubbe le babi yo ne babi hal ta hala makko bubri hel be miyete ko wax fen leb deg wax fen leb deg ko be gali boko benani kono kala ko be tindi ko gonga tindul mak fo gonga indi bo bo lebale yalla ker mu fayna gudi sa nyamli yalla bubri o yomma jamma andi kam ndi do jobbi kam timmi wana ay na'am ya jamma وريهن وذللت ان ايلتا ها ديغي ذلالها كوبي جدي ان ايلتا ها ديغي كن من مانا يا جوني جاهلا من ايلتا ها ديغي تذليلا ايلتغول وطوفها besnoje de tazlilan kanum en ko eltaade kanum en sa joodi mane fotema sa dari mane fotema sa lili mane fotema soxlaani ko ada werta jungo ala arada ha sawndo jungo maada taja soxlaani ko ada werta jungo ala arada ha sawndo jungo maada taja wayatufu en wango alayhim mabbe bi aniyatin e gendugaaji ay gilay kasuuji haa e barraduuji haa e mana potuuji jeldi feedi haa e dendangal mana ay kala ko ni huutore dum don ene wango e dow mabbe bi aniyatin min fiddatin ko kangi na khalis min fiddatin khalis wa akwabin kuppuuji sanani kuup ko kas jaggirte do e yo jogi do jaggirgal kala kas jogi do jaggir kala ko yardi sen jogi jaggirgal wi te kuub jambu kuubit akwaabin e koppuji wa ko abuni koppuji do ben kana salati di qawariran ko kanyidimo قواريرا يو قواريرا مثلا كو اورجينال اورجينال وانا وانا وانا وانا وانا وانا رويال قواريرا كو قوارير من فضة تمنا ديك اي يو خالص كانيت نعم قدروها تقديرا ان ودا نوبي جيديني ان ودا نوبي جيديني هاي هو دي اهبا ساي الجنه بي ياسين كوني وانا ولا سن كوني وانا على كوني جيدير داني كون مدرن دا كون توتو دا توتو دا بيرنا ما كوبا قدر مزا يدوم فوندا اي مابي بوراني وانا كاس تيدودو ما بابا جيتودي wana ko min ala fonda tan ko yidirani wa yusqawna ibn jala fiha hen kasan kas kana lati mamizaju ha ku jilla hen ko zanjabilan ku jinjer wada en ku jinjer duma ko kafur en buubi ya galas dum ko zanjabil ku jinjer dum ko ku uri ene uri ni bubbe dum nene ayinan ko sewnde wodi sikko dum don mana ya joni koy kapcer wada wala wada koy barradi wala wada koy bonni kapcer wala wada koy karafti ala ko sewnde bulore ko sewnde bulore sewnde bulore ayinan fiha ene ton sewnde yusamma ene biya salsabilan ene ganduda ko jokkondirde dog e yo jokkondirde doggol gol tajata tajata wa yatufuna wango alayhim bi wildanun chugulun mukhalladun chasna kuntu aljanna idha ra'aytahum sayyid hasibtahum chikka bi lu'lu an kum kanya mansuran charad wa idha ra'ayta allazina la muhammad sallallahu alaihi wasallam tabi ayi sammatun sayyitun ra'ayta ma yin'iman ni'ma wa mulkan la mukabiran mangubu alda'if fa alda'i folle laamu bu folle taake ko aljanna wannon wana goto wadi falu ala ko fo wadi falu do ko goto san wada ta falu heddibe be de way mudu ton yimbe pomba da falu tay goto wada ta folle laamu mang ko don laamu mawdu ko kala ko kebda a wasata kala ko kebda wiya dum ko an jeyi a wasata dum hebta taaki fokke goddo bonata hidda tan je haji do da kede ri hidda tan je haji do da kede mulkan kebda ali in cho iyo ya no hono masalan mana kultu mabbe alihim kultu mabbe siyabun ku chumchi sundusin e soydimo khuduran mo ganduda tawi ko werti wastabraqin dum nene kadi mana wiima ko original ay nini rewen wa hullu be chudirama asawira e jawe min fiddatin e khalis e kanye kala dum tagi dum do henna ko rewbe worbe fof chudirte dum do non ko rewbe tan chudete rewbe tan chudoto chudorto kanye e khalis kono gorko chudorta ko kanye chudorta ko khalis gorko sudorta ko kanyi sudorta ko khalis adanya ta hangalu ma da hewa ha biya wande bido safa mana ya joni la hal kanyi wala la hal khalis mi de nyama de awadi ko buni nalad sallallahu alaihi wasallam yi wande mo ganduda mo ene nyama wala mo ene yara e gendugol kanyi wala gendugol khalis o wi wande yo andu ko fodata ko mana ya joni ko gobe jeyngul ko dum woni buni ko do wuri goro go bi jeemu wannon won hudum wadira ko na du kon non bani adama non ko Allah wi dum ko innal insana la yatagha ay bani adama ne bewane yawte kaddi ene a jabbere mudum ene yawte ceru ay bani adama la yatagha ene bewa hada sado hanna hadi hada mum hada sado gure kaddi falden ar-ra'ahu istaghna soyi o mo jogi soyi o mo al soyi hankadi no liggorto ko feden liggorto ko feden bade itte yette jojjine liggorto ko feden e on saha wasi mo bewde webani de haade mo do haade mo e kirol en sadi de nali Allah kono kala ko wawi do danji e ko wawi do wonde ko wawi do danji e ko wawi do wonde fop ila rabbika rji'a fata Allah faati te so yettima wede jungo wi ad so leli kayir golle o sorte daande makko werteda o wi iqra kitabak jangu kayno kala golle ma kala nami to jeyeda hokkita jaha tampinta mina subhanahu wa ta'ala wi wa saqahum yarni bi rabbihim jawmad sharaban yaram tahuran labdam وحلوا أساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا أين قمدو كان لكم لاثني من جزاء كن جبت قول مورن مجرم قول نون وكان ونو لاثنو مسعيكم قول مورن مشكورا فجتال أن قول لانو كن بيني أن قول لانو كن موابي ala ngollon don ko yetta ko golli jetta ngollon ay naam ya jam jallaman alawi inna min nazzalna min jibni alayka ma alquran alquran tanzilan jibgul mi diwi inna min nahnu kum min tiji takid e tengtindi ay minan kominen tigi komin tigi nazzalna min jibtina alayka ma alqur'ana qur'ana tanzilan jibbin gul fasbir mun li hukmi rabbika inya wori jomi wala tuti wa hafta minhum mab'athiman kayru bakkat aw kafuran wala jaddo wala athiman o honati honati kachor mo rentaki bakkat ak kafuran wala kefa wadhkur isma rabbika jangfe inde jome bukatan subaka asilani kikide dum woni jul subaka kikide wakkuji di ko ngari do wa min al-layli ajamma fasjud lahu tujjanam wa sabbihu tubihna yamaku laylan jamma tawilan jul min ar-radnaf ay inna haula ayna be ɓe ganduɗa himɓe min fof ko aduna ɓeɗo yo hibbuna l ajilata ɓe jiɗi tan koko heñi koko yacci ko ɓe jiɗi ɗo ɗo ko arata joni joni wa yadaruna ɓe ɗacca wara'ahum caggal mabɓe yawman ñalawma saqilan tedduɗo nahnuno minen halaqnahum min tagiɓe wa shaddadana ɗumni min tinni asrahum kaɓɓi mabɓe min kaɓɓiɓe haɓe ni ñen jungel nani samata koyngel nani samata ngiton nani solɓittako nofon nani teɓɓittako haɓɓuma ha mbiɗa ceng minen kaɓɓiɓe hambi ceng minen tagiɓeyte kaɓɓiɓe hambi ceng haydara samata وإذا شئنا ثمين كاجين ونبدلنا من قسطه أمثاله وهنا مبين تبديل قسطه قل ثمين جلابة من يتبدو أحب الله بكم بكم من قدده هنا مبين إن هذه أي نوضى القرآن كوهات جنك كوهات تذكرة كوهات ومن شاء كالكاجو اتخذوا جاك إلى ربي فارجوا من سبيل الله الله وما تشاءون أن كاجتان حاجان فتعلوين إلا أن كاجتا إلا أن يشاء الله صنات الله حاج أن كاجتا كواناك الله حاج إن الله أن الله كان ولا تيم عليما كو غنوك قولا حكيما كو نينجل يدخل منان من يشاء مهاج في رحمته يرمين مكو ينان يرمين والظالمين هافل ببين وانتون ببين أعد لهم أهبلني بأفنمي بأذاب التعليم الموسى لأنه هبلني بلبت موسى أعددوا في سورة المرسلات عن عبد الله المسعود عبد الله المسعود أوي بينما نهر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنا ومن أن نلا صلى الله عليه وسلم من غندنا ومن بحيرة تمنا إذ نزلت عليه هاجبت أمكو المرسلات فإنه ليتلوها نلا دون درسيتو والمرسلات وإني نمين لأن لا أتبعه من فيه مدرك تهين هنوكم أكو تهينوكم أكو نلفت كبك أم جنة إذ وصب عليها حية ويدو من قني دوسن من تناني أم جنة سمورين دوسن هام ود جيبي فلت سن ينتو ومن الفو من دير من فيا ميري في سبي وردين emin badday mayrim badday mayr hadihi law mayrim bi majjirmi ne laado wi allah dandi on e bone mayri dandi bi e bone mon laado wi allah dandi on e bone mayri allah dandi bi kayri ne bone mon wala wa mayim naam يتامي ابن عباس أن أم الفضل أم الفضل سمعته من أنينا صلى الله عليه وسلم يقرأ إن الجنة أم المرسلات المرسلات عرفا بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا بوندر مليكاي nelaaji yo ndondo duule cara dumen orfan eno yamirira eno andira fal aasifati mi wondiri malika e yo keneeli bippoji asfan e bippugol mi wondiri keneeli bippoji wan naashirati mi wondiri keneeli caaktuuji maana duule nasaran e caaktugol فالملقيات من وندري ملكاتي بدتودي فالفارقات من وندري ما يهجوني ايو ملكاتي من عندنا تشيرلوج فرقن تشيرلوج مثلا بن جيبنا ما يهجوني القران ولا التوراة ولا الانجيل بن جيبنا هن سرياج دي تشيرلوج وهي فنادي دي تشيرلوج تجي وحرمي دي تشيرلوج موجي اكو فالملقيات ما يهجوني بدتودي ذكرا ايو القران ما يهجوني بن جيبنا القران uzran aw nuzran ittude ngantu e Allah subhanahu wa ta'ala hay goto woto wiide mi andan Allah itta ngantu tagore de e dowmu hay goto wiata mi andan te kambe fo kadi be jirtine hay goto arata wi hay goto halana ni goto arata wi halna uzran aw nuzran jawabul qasam woni سبحانه وتعالى إنما توعدون كفتن تدنكو إمايد كفتن تدنكو إمتل كفتن تدنكو إياد الجنة والله ياد جاي والله لوابدون كهون يارود كفتن تدنكو يدرن كفار فإذا النجوم سيهيها كودت إمستت تطوفا مد ممتام فإذا السماء زي عسمان وفرجت وأجتا وانتي دم الملكة جنجبه وإذا الجبال ستيكاج نصفت يؤنا ما حد تجد متام كشير نجيه وإذا الرسل ستينولا ببي أقتت بمبتنا مرانده لأي يوم هلك لن يلوم من قندنا أجلت مبتنا يورانده هلون يلوم بطنا رانده ندهن ونكو يوم الفصل نلوم كير للقوانغة فنان وما أدراك ما يوم الفصل كأندنتم أمان يوم الفصل ويلون ستر لبت وادني يوم إذن ندهن للمكذبين إفنان نابل والنار ألا تبي مولي ألا مجنة دندب ألا مجنة دندب الذي ألم نهلك الأولين به من كالكاني أدنوبي معنى هجو يرد الله به من كالكاني ثم نتبعهم الآخرين من دونيهن كري رونوبيهن به أرنوبي ونوبي شغل به كذلك كنين ونفع ونين من بلد بالمجرمين البندين أي Arab nan do Arab kono nono suwa taw gaynu wonde kacior ona si jamaatan habbil almami o ene janga suratul mursalatan hari alam nuhlikal awwalina wonno sappi gadan tan o ruci fi faade sappi dim summa nutbi'hum alakhirin min dawni hum gadi yo wadbe be rewno be wonde cagal be gadi min dawni dum hen وصور كيو في شغل بي المعنى وكذا هالي غنفان بالمجرم هني من قلت مجرمين انتن ومين منن كمين تن منن ما تنو كمين تن يو عدو المعنى يي انا هالا فاتو هالا وحوش بان ما كو يلوي وحوش بان ما كو يلوي كذا هالي نفان بالمجرم هني من قلت بندي جدي هني من قلت بندي وهي من يوم يزل المكذبين في عرف كنو ونينهن بني ألم نخلقكم من تغاني أن من ماء نديم مهين لودم نديم لودم دم على دول نديم دم على دول هبا فجعلناه من بدد في قرار نيير دمكين فيونيتيد وني رانغا ديب الله يدون بنو فيونيتيد الله يدون كولين بابا او رسندانو بيدو كانو رسندا Allah wi mo wande moftanam Allah wi mo moftanam hami hami namba ma repos mawo la qadri ma'lum fa qaddarna min kudridum min kudrani mo ne wayal tasade eno o yalti sa eto yalta fani amal sadiruna tare de do hajj waylun yawmazil lil mukazzibin allazi alam naj'alil arda min mid'an leydi bir min badani leydi kifatan kuni jondi on odon koda hen odon ndema hen odon danno hen odon bada hen guyne ko min badri kuni jondi on ahya'an wurbe hen amwatane mayi to mayi kadi batte hen hay goto wi'ata mi habi umminaka وجعلنا فيها من بديه الرواسي كاج سامخات تيد وأسقيناكم من جرن ماء أنديم فراتا من غندناكم بلدا وين يوم إذن للمكذبين الذي انطلبوا فكتان إلى ما كنتم به تكذبون فكتان جهن إيو إيو فنن نتنكم ويوم القيامة يفرع بفنن نبي جينجل فنن نبي لبتا الله بمبيه فكتان جهتون إن بيمبي إن تلقون جه إلى ذل فادي أوبري ذي ثلاث شعب بند الإيود بند مانا إيو دمد تتل لولون دمد تتل لولون لا ذليل دي أوبري دي بوبان لا ذليل دي بوبان لا ذليل وانا بوبي ولا يغني ندين دون قبر نفذا من ايوم من اللهب ايجينغول كوبول انها نجي نونغول جينغول ترمي انغول انغول ودوب شررين اي فيتي كالقصر فدن بلدنا جديني ka'annahu elle mana yajin fetede jimalatun ku jelodi sufurin di ganduda tay ko cuoy wal yawma zilmu kadhibin bi bi hadha ordum ko yanna yawmun ko nyelama la yandi gon hande be kalata kala ko belda dem gal handa halta ande cuup biata wala yu'zanu lahum bi shakki taji fa ya'tadhiruna bi shakki taji bi biata yo be dokke taji mana yajuni farul saka be yo saka be gantina hay goto hotina ke farul saka ganti min de jomam sayi mi rewani ma min de jomam sayi mi wadani min de jomam sayi mi wadi dum do Allah be dokke taki farul saka be yo saka be dokka gan waynu yawma zilmul kadhibin hadha yawmul fasli o nyelamu cerundal gonga e fenande jama'anakum min dindini on wal awwalina adibi tugude adama ha wattandi jibintedo yawmul qiyamati daru fof rendenday place gol hay goto mi yata sinu bi da tawa fof ne tawa hay goto yata sinu bi da tawa na'am سبحانه وتعالى بي ولا يوزن فيعتذرون ويل يوم الدين المكذبين هذا يوم الفصل وجلام وني جيرن الغوغي فنان جمعناكم الاولين فان كان لكم كيد سنن جي بيجي ان جلتنا اوندو ولا دين تامبين ولا دين لورل فكيدوني فوجنيك ويل يوم الدين المكذبين ستذلك جوادني فنوب ان المتقين عينهم بالله بينهم يلبث انهم fi dhilalin ibi kubeje wa uyunin e cewle mana ya joni ndiyam e cewle sangara e cewle ndiyam labdam meldam uudam uurdam e cewle kosan piradam e cewle no yede jumri e cewle jumri foko sewni ko jiida hen fo maana ya joni ko maayo rewata ko damal galle ma rewata koy maana les koy dema de choklouda ko jara ha jannatin wo yoon innal muttaqina fi jannatin في ظلال وعيون وفواكه إموين تاج فرويج من ما يشتهون كبتوية سنجد داكو بانان عرى سنجد داكو مونغو عرى سنجد داكو ليمون عرى كنجد داكو عرى بمبيه كلو نعمي وشربو نجري هنيئن يو أردو أنجم بما كنتم كلاتن أن تعملون أن قولنا نبند ana ko ba jamo dum gudu no wana ko goddo goldu no jamo don ala ko le mo jamo Allah wi inna minan kadhalika kunni najzi wani min jibtal muhsinina mujin be golli Allah wadene wal yawmul kadhibin heddibe bora be be ni biye kunu nyame wa tamattu ndahmito de e ngalu modon e arsukum Allah asugino ndahmito dum dum do e aduna dalilam seeda ma yon jehon walla mana ya joni bona wopo innakum nu'anun wa nun mujrimuna kun bandi wayni yawmatin kadhib wa idha qila lahum ruk'u la yarkumun sabbi bi annam njule be njulata nadde hala webani sadidu fi imam malik ni jodi no e jama madina ne bagge piyo tan ha gorko goto yetti tan wi mo tan wi mo imam قوم صلي ركعتين حكوني تيس بعد تكوسان حكوني تيس بعد تكوسان ومو جولي تكوسان ما حد يتنو مو جودي ما انا يجن جنب دفتر مك والله هم ولا اذكار ما حكوني تكوسان افطر حكوني تكوسان افطر تاي مودان دونو باجي تنويم امام قوم صلي ركعتين ومو جولي دربي او ولا ويانو وند حكوني تكوسان افطر جولتا oy ko min wino ngay haa joni kam yaltani oy ko julu man wi ma jul jondi a juli oy ba an wi mi yo jul yul o ngandi ko to jeel be ganduda yalla wi iza qila lahum ruku'u la yarkamu Allah ko dum sagari dum tan ndey san maana ya joni yo darde didi maana ya joni yo calminirtede jamaade neddo naata tan tawa ko mutaa ɗon naange min mi tajat maaɗa yaajeni yo hunɗon tan wiyeɗo mi kaari ummuji noon nelaaɗo wannoon naaɗo no sulaytin mbiya umma juul ene heen ummoo njuula ene heen mbiya njuulani mbiyay yonɗon a ɓocci tan ida qiila lam warkau la yarkaun soɓe mbiyana so mbiyanoma njuule ɓe njuula tan waliyumindin kadiɓe allah wi fa ɓe ayi hadisin holi kala yewtere baadaha ɓeyyo baadahu caggal oɗo alqur'an e caggal kaɗo haala yuminuna ɓe ɓeyyo mum ɗum ni hol fof mananani de kaalowo e holi mana yajoni e yo kabrowo caggal alqur'anul karim caggal nelaɗo sallah sallam mo eɓe gongi on ala allah on ala ida qiila lahum rakala yalla yarkuni ey ida umira haulai ljahalati eyi min alkuffar an yakunu min almusallina nde ɓe laatoɓe ey wondude juuloɓe ma aljamaati wondude dental iftanawu ɓe calo toon min zalika e ɗum wastakbaruɓe mawnikino anhugaru o lihada qala ko ɗum tagi allah wi waynu yomidin kadibin summa qala fa ɓe egi hadisin baadahu yuminun eyi ida lam yuminu bi hada so tawi ɓe gumɗinani oɗo alqur'an fa ayi kalamin yuminuna bihi holi haala hankkadi kaɓe gumɗinto caggal ndeɓe jeddi alqur'an ka qawlihi taala ne wayno kongola subhanahu wa taala fa bi ayi hadisin bada allahi wa ayati yuminuna holi kala mana ya joni yo yewto walla kalowo caggal allah e kawisaji muɗum e alqur'an muɗum momo gumɗi ɗum waɗani ayi nam suratul bayyina suratul naba yo jaram suratul naba bismillahi irrahmani irrahim yalla malala wi amma yatasaaluna holi nde hunde ndeɓe namdodirta holi nde hunde ndeɓe namdodirta anin naba'il azim e fiyako mawɗo fiyako mawɗo kumno kamɓe fihe mum mukhtalifuna koɓe lurodirɓe hakkude gonɗinɗo e jeddu woni ñalgo dargo allah wi kalla koni wota mbaɗe kalla ko gonga sa yalamuna maɓe ganda summa refti kalla ko gonga sa yalamuna maɓe ganda allah wi alam najaali l arda min mbaɗa mbete min mbaɗani leydi ndi mi haadan koni bertani wal jibala min mbaɗi kaaje ɗe awtadan ko ɗe pengɗe min peŋiri leydi ndi wotoni dilli demoɗo wa khalaqnakum min tajwan azwajan ko on peer ndewele gorib tewana onon tan wa kulla cheyin khalaqna zawjayn kala hunde min tagi ɗum ko ɗiɗon dewele gorib ay oɗo kuuramo kuɓɓe ko dewele gorib hay gotel hen nafata ga gon gindi ma kon ndendine nde jeygil dañi hunde fof waɗi ko ɗiɗon waɗi debbo e gorko waɗi jamma waɗi ñalawma waɗi suka ko waɗi kihiɗo waɗi jamma waɗi bone o waɗi weltare waɗi suɗo waɗi gurdama waɗi maayi o waɗi o waɗi o waɗi hunde fof ɗiɗi akulle sion halagna gom fof min tago ɗiɗi eyyi nam wallahi miɗo wawi mataw ko min majjude ta kami komin jannani eyyi nam subhanahu wa taala wi wo jaalna nawmakum min mbaɗi ɗoygol mon ngol suba tan ko foftere ndeysan a ñallat wadde biit biit biit biit tan ha hiire jofta natta e gas jel ma wana ko gaska mbaɗa ka modernité ko gaska ciwliska tan kono koye gasde gonɗen wana ko leydi taarima ko gaska tan ndeysan keɓa gas gel ma garta e gas gel ma so won ko patina na da lajo da latan ali fil madaha fe wadi wa ke ma dum wa ya din gajjada orondo mbir biete do do ngul tan rondo ma fi li beto da ga jungil beto da ga ko ngil nga ba ga kungi ko jogino da fa wasi kala ko jogino da wasi ko wanda do ka miskino patan dara ala aba aba badde te fa soore ma so leti jola ma tawam don no ma lafat wala bodo wana don garam nga ba kungil wala don da hara da hara ha boy o artir ruhu o ummada pina ada woni kifil tun o rocciran ko nyallun da tambudi o o sortire dum sesa pina tan ada woni kifil tun so wana no dum tan aya hanno ha ngara ha jalla no ko subata wa ja'alna al-layla min badi jamma wa libasan ko borote ay ni bere jamma adway bornade ko melada ko bornade tekkere way bornade yitte do borno yettay wa ja'alna an-nahara min badi nyalama aashan ko jilo tedo ko yimbe ne nyaamawta gañal ko jile tedo ko wurde wa banayna min mahi min badi fawqakum tuduman sab'an asmanuji jidi di sidadan tekkudi wa ja'alna min badi asmanhi sirajan lampa wa hajan kubba wa woni nangi wa anzalna min jippini min almu'sirati idule dule mu'sirat dule hol sababu idu mu'sirat wanno no wir ko kamotode kamotode hono no debori du ngarbudo hamortoni woni dule de kamorto so tawi de jidi jippindi mo mosrati e kamotode en jippinan non kamotode ma andiyam sajjajan njurto jam njure le nukhrijaha min jaltin bi andiyam habban gawri wa nabatan kudi goddi wa jannatin kesselde alfafan chukkudi jaltan kesselde chukkudi oy inna yawmal fasl ay nyalawma fasl yo cirdal gonga e fenade jeya ko inde inde yawmal qiyamah kana lati mamiqatan horandew mu fosata horandew mu fosata wadana ko waktu ko waktu wadana yawma yunfakhu fi suri nyalawma ma allah dundu wutta fata'tuna onon popo don gara afwajan kon pelle pelle hay goto wi'ata ko to min pay وفتحت السماء وسمان وني اوديتي نيده هن فكانت لا تعب بابن كو دمودي مه ملائكه جيني جيبو اي بانجيجي ماغ وسيرت الجبال كاجي دي نواما فكانت اللاتي مصرابا ايوكو دي مريري فانو غاني مريري دي مريري وني مانا كو ناغي سوني امنا بيو ناغي امنا بيو انا سا سوني تيكرا ونديام da yetti mon ko tawra do ay dara tawra dum tan kulaar wi dum ko merere ko mere a soyno to cikka ko ndiyam taw wana ndiyam ko mere ko mere ko mere ko mere faw faw to ngirande don ni wada merere ko mere ne yete ko mere ne ni ayna inna jahannama aynu jingul kana lati man mirsadan ko sabborde ko tijjorde litaghina wanan de bewbe be kaadata do kaanna ma abanton woni luttorde mabbe dum ne labithina ko be nyiboobe fi ha to jeengulto ahqaban e duubi keewdi keewdi dumunaaji de gorwa limbe dum ne la yazuquna be medata fi ha ton bardan ko uubi wala sharaban wana ko be njara illa hamiman so wana ndiyam fasdam wa ghashaqan ha e ndiyam tetto jam woni holdum woni mbordi e jiidiri njaltori e farjiji wo fannobe Allah wonbe jahannam ko dum be lindi nan tebe fasnane be biye wonde ndi hen gulne becce mum Allah wi jazaa'an dum ko jobdi wifaqan kawrundi e golle mabbe dum ko jobdi ni ganduda kawrundi e golle mabbe na وانو انهم نو كان بكان ولاتنا ما لا يرجون بجوارتنا في حسابا حسبوني بكلكلان يوم درب يلوم درب بكلكلان وكذبوا بفننو بآياتنا القرآن منو كذابا في النقل وكل شيء من النون كالهون أحصيناه من مفتد من ديني دون كتابا من بل من دفتر من داني كالوانا دقلو ببيع فزوقوا ماله تهدو لفت خلد ننطع مال كوانكو مفتا قلتم كبول يعني كدو أري ورنام دمول جودا نام هينيري wadama lamdam wadama hoode tono hen kala battina no wiyama da meddu mari bottari defte wana ko med ko mandi de ko woni barmi hew ko kam buri ko totta ko non kam ben be zuqu mede alan nazidukum min baydan ta'un illa azaban sawana lit on baydan ta'i sawana lit zuqu alan nazidukum man wara mami gay zuqu alan nazidukum illa azaba نعم سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا كل بألب إن وادني بمر حدائق جسلت وعنابا إرزيج وكوائب إروب جول نب إسكاب إروب بجول من أمي jafado suka bere mbe o jolde mun ummi mbadi allah suwa sawat akbar suka bere bi dolnube atraban fatbe dubi kambe foti dubi ha gote cyan goddo kambe foti dubi ha gote cyan goddo وكاسن كاسو جي سانغرا دي حاتن كبيناي لا يزو لا يسمعون بنانا صافي فيها تون لغوان حالا تشاكان ولا كذابا ونا حال دي ميدا فيني اي غوتو نانا صافيني الجن اي غوتا يوتي تابي ما فيني الله دو ملاك الله وي جزاء ان كودوم جوبدي من ربك عمر دي جومي اطاع ان كو جوبدي حسابا kalkilade hatimi goto kala totta hay goto ara sami e man da tawi gasi rabbis samawati jayya samanu jiddi li wal ardi li deli wa ma baynahuma kunu hakundo arrahman biyetedo de do inde la yamlikuna hay goto jayya minhu do makodo khitaban farun hay goto ala tun duwa hal hay goto ala duwa hal allawi yawma yaqumu ar-ruhu yalawma mamana yajri jibril ummi wal malaikatu kan malaikaji saffan be be gori gori la yatakallamuna bi kalata nyande hen hay go halata illa man adina lahu ar-rahman so wana ma alla rukki mana yajuni yamiro riyo hal wa qala sawaban dun so hal yu halata go futi o halata go urti o halata go urti o halata orjisi orjisi o halata dun ala homa andi go yamira yo hal ومن دي دو هذا ذلك اليوم الحق وان يلام وان يلام غون فمن شاء كل جولان يو كلا جيد اتخذ يوجب الى ربي فادي جوم ما بد تورغال ون غولي مج اننا من انذرناكم من جيرتني اون من كل بنري اون فور ما ون غوبدي غوفي الله ني وان الله min kulbi niriwan azaban lifti qariban battidi joni joni den jetto yawma yanzurul mar'u yalama man neddo daara sama qaddamar ko ardinno yadahu jungum nyenen wo yaqulul kafirun yeneddo jeddudo allo ya laytani haninu min kuntu milati masraban kum lid wonno nyande hen mumantewon kon e yo mumantewon kon fo mo potiri so tawi njoptondiri ha kaljiti beedi e balidi enayi di gelodi di fo ndendinti ngumeji di ndokke gallaaji kawto kawan e yo jom gallaaden hawanno dumen do hay ngumeji di ndokke gallaadi kawto yabbanodo yabbito piñanoɗo biñco mooɓanoɗo yo mofta mbaɗanoɗo ragaio ta ragaio inde nde yomtodiri ha gasa ha laaɓa ha wiyeter wiye eyyo hankkadi noon ɓe mbiya wona gasi so mi mbiyama gasi mbiya joni noon onon on kasbetake par ce que hay hunde on pawanoka no aduna ko pawano ɗon on mbaɗi gonke leydi jonaji mumen hankkadi mi natti jogade moon haaji te jomon en natti jogade moon haaji faisal icharu uttilat so gueloɗi ɗi ɓolɗinama gueloɓe jooɗima ala joomu capaɗo no foddi yidde gueloɓe ni so tawi gueloɓe jooɗima ala joomu mbeɗa eyo mbeɗa capaɓe heddake dow leydi tawra ko hammel mayi tawra ko hamme mayi tawko siidi mayi tawra ko eli mayi fo tawra ko mayi ala hay gotan ala siidi a hamme eli e amin fo tawton ngala ɗo kanko ne so tawi o yii ɗum kanko kefere o yeya leydi ni kontu trabal hani no min hande min nene mi woni mbewa walla nagge walla ɓe ɗo yo ɗum ɗo tan mbele mi watti leydi ɓe ha lawlan tan mi haspetaki taw soñima taw fayito yo allahu ɗan ɗo rena renanemi allah wa sall llahu wa sallam wa barika ala abdihi wa rasuli muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam yo allah hokku en hawrude e leylatul qadri hokku en hawrude e leylatul qadri allah hawrudi